35% taniej, 17,99 za kilogram. Oraz pieluszki marki Lupiu różne rodzaje. 24,49 za duże opakowanie. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 października. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Kowalik-Brancati i Romuald Wójcik. Wzmocnienie kancelarii premiera i resortów gospodarczych zapowiadają w nowym rządzie politycy Prawa i Sprawiedliwości. W serwisie też o zmianie układu sił w Senacie. Oraz o tym, że do konfliktu w Syrii włączają się Rosja i armia rządowa. Za nami pierwsze po wyborach posiedzenie rządu. Politycy Prawa i Sprawiedliwości podkreślają zgodnie, że o miejsce w nowym gabinecie może być spokojny Mateusz Morawiecki. Premier dziękował ministrom za zaangażowanie w czasie kampanii wyborczej. Mówił o dobrym wyniku Zjednoczonej Prawicy. To już ostatnie dni pracy rządu w starym składzie, choć jak mówił wicepremier, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin, rewolucji nie należy się spodziewać. Pewne jest to, że na stanowisku premiera pozostanie Mateusz Morawiecki. Byłoby czymś nieracjonalnym z naszej strony, gdybyśmy dzisiaj myśleli o zmianie tego układu rządowego. Jacek Sasin podkreślił, że w nowej kadencji zostaną wzmocnione kancelaria premiera i resorty gospodarcze. Sylwia Białek, Polskie Radio. Jeśli opozycja sformuje w Senacie jeden większościowy blok, stanie się częścią systemu władzy i skończy się retoryka o monopolu władzy PiS, powiedział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. O współpracy z opozycją w Senacie mówił też Kacper Płażyński. Wierzę, że zwycięży zdrowy rozsądek, dodał nowo wybrany poseł PiS. Mam nadzieję, że po ostatnich wydarzeniach, kampaniach niektóre środowiska troszeczkę spuszczą z tonu i nie będą się chciały wcale tak bardzo pchać w objęcia Grzegorza Schetyny, a to da wtedy możliwość Senatowi pracy faktycznie jako izby, która będzie mogła dokładnie weryfikować na spokojnie pracę Sejmu. Kandydaci popierani przez partie opozycyjne uzyskali w Senacie 51 mandatów. Szef PO Grzegorz Schetyna powiedział, że jest to szansa, by przywrócić rolę Senatu. Senat powinien kontrolować rząd, to Senat powinien być miejscem uczciwej, otwartej legislacji, to Senat powinien być miejscem, gdzie prawa opozycji i możliwości debaty są realizowane. Pierwsze posiedzenie nowego Sejmu i Senatu odbędzie się najpóźniej 12 listopada. Zaostrzenie kar za propagowanie pedofilii przewiduje obywatelski projekt nowelizacji kodeksu karnego. W Sejmie odbyło się jego pierwsze czytanie. Projekt przedstawił posłom Olgierd Pankiewicz z Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Chroni się w ten sposób społeczeństwo przed ideami, które mogą zachęcić pedofilów do wychodzenia z cienia i usypiać społeczny opór. Luka w tym przepisie polega na nieuwzględnieniu drugiej strony zjawiska. Pedofilska ideologia zmierza również do zmiany norm zachowań wśród dzieci i do zmiany społecznego postrzegania dziecka. W imieniu klubu PiS projekt poparł poseł Andrzej Matusiewicz. Projekt ustawy pozwoli powstrzymać różnego rodzaju deprawatorów i w ten sposób wzmocni konstytucyjną ochronę dzieci przed demoralizacją. Klub PO-KO nie podziela argumentacji przedstawionej przez inicjatorów projektu, mówił z kolei poseł Arkadiusz Myrcha. Lektura projektu ustawa, w szczególności jego uzasadnienia, nie pozostawia złudzeń, że prawdziwą intencją projektodawców jest zakazanie prowadzenia edukacji seksualnej w Polsce. Nad projektami obywatelskimi, a więc także w sprawie zaostrzenia kar za propagowanie pedofilii, nie kończy się praca, mimo zmiany składu parlamentu. Sprawą rzekomych antysemickich wpisów w internecie sędziego Jarosława Dudzicza zajęła się Krajowa Rada Sądownictwa. Członkowie prezydium rady zaapelowali do sędziego Zgorzowa o powstrzymanie się od wykonywania mandatu członka KRS, poinformował rzecznik rady Maciej Mitera. Pan sędzia uczestniczył w posiedzeniu, być może jeszcze nie zapoznał się tym stanowiskiem. Zobaczymy, to jest jego, bym powiedział, suwerenna decyzja i tylko od niego to zależy. KRS nie ma instrumentów, by zmusić jednego z członków do rezygnacji z funkcji. Sędzia Jarosław Dudzicz zapowiedział, że powstrzyma się jedynie od reprezentowania KRS jako zastępca jej rzecznika prasowego. Syryjska armia zajmuje kolejne miasta, by chronić Kurdów przed turecką ofensywą. O wstrzymanie walk apelują kolejne kraje, a ONZ wzywa do śledztwa w sprawie domniemanych zbrodni wojennych. Kurdowie porozumieli się z rządową armią, by ta przyszła im na pomoc w obliczu trwającej prawie tydzień tureckiej inwazji na ich tereny. Syryjskie wojsko zajęło już kilka strategicznych miast. Turcja jednak nie odpuszcza i nadal bombarduje tereny kurdyjskie. Kontrolujemy już 1000 km², które przejęliśmy z rąk terrorystów. Mówił w Baku w Azerbejdżanie turecki prezydent Recep Tayyip Erdoğan. Przedstawiciele Rosji, największego sojusznika syryjskiego prezydenta, nazwali tymczasem turecką operację nie do zaakceptowania i oświadczyli, że nie dopuszczą do walk między armią Syrii a Turcji. ONZ wzywa z kolei Turcję do śledztwa w sprawie rzekomych egzekucji Kurdów. Według prawa międzynarodowego egzekucje to przemoc, która może być zbrodnią wojenną. Mówi rzecznik komisarza praw człowieka ONZ Rupert Colville. To odpowiedź na kilka filmów z rzekomych egzekucji kurdyjskich bojowników, jakie pojawiły się w internecie w ostatnich dniach. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Jan Kałucki. Nasza dorosła piłkarska reprezentacja Polski ma już zapewniony awans na Mistrzostwa Europy, więc teraz większa uwaga jest skierowana w kierunku młodzieżówki. Drużyna do lat 21 grała wczoraj w Łodzi z Serbią i wygrała 1-0 po golu Mateusza Bogusza. Powiedzieliśmy się przed meczem, jak mamy grać. Myślę, że zrealizowaliśmy w 100% zadania od trenera. No i udało nam się strzelić i myślę, że zasłużone jak najbardziej 3 punkty. W dwóch ostatnich meczach młodzieżowa reprezentacja Polski zdobyła 4 punkty na 6 możliwych. Kamil Jóźwiak uważa, że cała drużyna wykonała pracę wzorowo. Przed tymi dwoma meczami wzięlibyśmy te 4 punkty w ciemno, a tak naprawdę trochę jest niedosyt, bo siedzi to spotkanie z Rosją w głowie, że tak naprawdę było bardzo blisko na ciężkim terenie zdobycia tych 3 punktów i no trochę szkoda, ale wiem, że mamy dobrą sytuację, jesteśmy liderem grupy i tak naprawdę wszystko zależy od nas. W tabeli kwalifikacji do młodzieżowego Euro Polska jest wciąż niepokonana, ma 10 punktów i zajmuje pierwsze miejsce, 2 punkty mniej ma Rosja. Na trzeciej pozycji jest Bułgaria, z którą Polacy zmierzą się w połowie listopada. To była reprezentacja do lat 21, a jeśli chodzi o dorosłą piłkę, to znamy kolejnego finalistę Euro 2020. To Hiszpania, która wczoraj zremisowała ze Szwecją 1-1. Gola na wagę awansu strzelił w doliczonym czasie gry Rodrigo. Koszykarze Anwilu Włocławek przegrali w Lidze Mistrzów z niemiecką drużyną Rasta Wechta. Mistrzowie Polski ulegli 76-89. Europejskie rozgrywki nie były też łaskawe dla hokeistów GKS-u Tychy. Ekipa ze Śląska była gorsza od Wina Capitals 2-5. I na koniec dobra wiadomość z Dohy, gdzie trwają pierwsze igrzyska sportów plażowych. Julia Damasiewicz sięgnęła po srebrny medal w kitesurfingu. Polka była gorsza jedynie od Amerykanki Danieli Moros. Kolejny sport w Trójce za godzinę, tam między innymi boks. Adam Kownacki szykuje się do kolejnej walki. Czekaj. Igrzyska sportów plażowych? Plażowych. Parawaning jest? I my startujemy, mamy swojego... Jakie tam są dyscypliny? Człowiek, to jest bardzo interesujące. No to o tym powiemy za godzinę. Dobrze. Na program zaprasza sponsor Rainbow. Organizator spokojnych wakacji 50+. Sponsorem audycji jest Kolfarm SA, polski producent witaminy K w miękkiej kapsułce roślinnej. Coś jeszcze kolega chciał dodać. Tak, bo pamiętam, jak kiedyś pokazywałeś mi hokej na plaży. Tak, pokazywałem się. Tak, ciekawe. W pokoju 137 robiliśmy hokej na plaży. W wschodniej połowie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, za panami deszczu. Na Pomorzu Zachodnim prognozowana suma opadów to może być nawet 15 mm. Temperatura od 15 stopni w Koszalinie, Szczecinie, Gorzowie, Zielonej Górze, Jeleniej Górze, także 16 w Gdańsku i Poznaniu, 17 w Olsztynie, Bydgoszczy i Toruniu, 18 w Zakopanem, Wrocławiu i Suwałkach, 19 w Kielcach i w Opolu, 20 w Krakowie, w Katowicach, w Łodzi, w Warszawie, w Białymstoku, 21 w Lublinie i Rzeszowie, do 22 stopni w Przemyślu. No i teraz wiatr, bo wiatr będzie umiarkowany, tylko na wschodzie słaby. Na zachodniej części wybrzeża dość silny, porywisty, nad samym morzem w porywach do 60 km na godzinę. Mówię o tym dlatego, że mówiliśmy o farmie wiatraków, która na Bałtyku powstanie tak mniej więcej 30 km od brzegu. No i pani Marta napisała tak: no będzie jeszcze więcej wiatraków nad morzem, pięknie. I będą robić jeszcze więcej wiatru, jakby już teraz głowy nie urywało. Na program zaprosił sponsor Rainbow. Organizator spokojnych wakacji 50+. Sponsorem audycji jest Kolfarm SA, polski producent witaminy K w miękkiej kapsułce roślinnej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ej, to chyba cena w euro. Co ty, w polskich złotych? To cena w sklepach RTV Euro AGD. Na przykład pralka Bosch 7 kg, klasa A+++ za 999. Smartfon Honor 8S, pamięć 32 giga za 399. Prostownica Babyliss za 69,99. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

pamięta pan, kiedy pan ostatnio nie miał brody? Znalazłem. Tak, ja wiem to kiedy. To było nie tak dawno temu. Moja dzieci panu córka, kazały się ogolić. Tak, moja córka mnie mocno namawiała, żona niespecjalnie była zadowolona, więc odczekałem na moment, kiedy żona na dłużej wyjechała. Ogoliłem się, ucieszony, podchodzę do córki, jak na mnie patrzysz, co ja to powiem ci szczerze, mama jednak miała rację, dużo lepiej wyglądasz z brodą. Także tak, później było długie zapuszczanie. Bo o brodzie będzie teraz od pana Adama pytanie. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe Punkt na stacjach Lotos. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, no więc pan Adam pyta o to. Szanowny panie doktorze, tak się zaczyna ten list. Tak, już taki wstęp, to już wiem, że będzie grubo. Jest kwestia do rozstrzygnięcia i mały spór między panem Adamem a jego pracodawcą. Aha. Sprawa dotyczy brody, ale pan Adam upiera się, że zarost na twarzy powoduje lepsze chłodzenie latem. Mhm. Myślę, że sytuacja może być odwrotna i na przykład cieplej jest w buźkę zimą. Zimą. Czy tak, czy nie, pyta pan Adam. To jest kwestia, wie pan, pracodawcy. Ja nie wiem, czy gorsze są do rozstrzygania spory z żoną, czy z pracodawcą. Jedne i drugie są potencjalnie bardzo niebezpieczne. Ale, drogi panie Adamie, drodzy państwo, generalnie warstwa włosów na ciele ma funkcję izolacyjną. Ale ochronną także, ale izolacyjną, jeżeli chodzi o temperaturę. Ale nam izolacja termiczna kojarzy się raczej z tym, że będzie za gorąco, no bo izolujemy tak, żeby... Żeby ciepełko tak. było. Natomiast izolacja może też być termiczna w drugą stronę. Znaczy, jeżeli jest za gorąco, a mamy dom dobrze ocieplony, to w domu jest chłodniej, dzięki temu się lepiej żyje. Więc generalnie jedną z funkcji włosów jest to, żeby izolować nas termicznie. A to oznacza większy komfort. Innymi słowy, latem nie jest nam aż tak bardzo gorąco, a zimą nie jest nam aż tak bardzo zimno. Dodam tylko, że to nie tyle włosy tę funkcję spełniają, ile raczej przytrzymują powietrze przy skórze. Innymi słowy, bo to gaz izoluje, a nie włosy same z siebie. U organizmów, u zwierząt, które wymagają tej izolacji termicznej na dużo większym poziomie, bo na przykład żyją w miejscach, gdzie jest bardzo zimno, włosy mają inną konstrukcję. Są puste w środku, są takie rurki, w tej puściźnie w środku jest gaz i on rzeczywiście bardzo, bardzo izoluje. Więc to jest jak gdyby pierwsza rzecz. To, że nam włosy głównie zostały na głowie, u zwierząt, które chodzą na dwóch nogach, bo takimi zwierzętami jesteśmy, to wynika właśnie z tego, że w miejscach, w których żeśmy wyewoluowali, słońce było dość groźne. Znaczy, mogło na tyle mocno świecić, że to mogło zaburzyć działanie naszego mózgu. Więc otoczenie głowy włosami ma funkcję taką, że ten mózg jest po prostu izolowany termicznie. Gdybyśmy chodzili, no bo głównie chodzimy na dwóch nogach, przeważnie. Zwykle, tak bym mówił, tak. I stąd jak gdyby to owłosienie głowy. Z czasem wydaje się, że generalnie wszyscy będziemy łysi. I hipisi. Stąd mam taką tezę, ona nie jest potwierdzona badaniami naukowymi, że ci, którzy już dzisiaj mają przerzedzone włosy albo nie mają też ich wcale, oni są moim zdaniem na szpicy ewolucji. Taka forpoczta. Tak. Bardzo dobra teoria. Ja też tak pana. Myślę. Bardzo dobra. Moim zdaniem zasługuje jednak na jakąś nagrodę naukową. Dobrze, ja pana zgłoszę. Dobrze, dziękuję. Czyli tutaj, panie Adamie, ma pan rację. Tak, proszę twardo obstawać. No chyba, że szef będzie robił groźną minę, to wtedy ja nie biorę odpowiedzialności za to. Ale gdyby coś, to mamy tutaj takie zaświadczenia z podpisem doktora. Tak, mogę wydać zaświadczenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Sponsorem audycji jest właściciel marki Kafe Punkt na stacjach Lotos. Proszę państwa, pośladkami zaraz klaśnie słoń albinos w rytm muzyki. DJ przybył. sieci hejt, w TV cyrk i wszyscy świetnie dumają się. Baw mnie asmutasy, niech gdzie indziej szukają miejsca. Trwają igrzyska, zleżały, rozdają chleb, tanie wino leje się. Proszę państwa, dziś przed wami człowiek guma z balonami. On zwinie się w chińską trąbkę i jednocześnie robiąc pompkę. Rozśmieszaj mnie, tak mało trzeba do szczęścia. W sieci hejt, w TV cyrk i wszyscy świetnie tu mają się. Baw mnie asmutasy, niech gdzie indziej szukają miejsca. Trwają igrzyska, zleżały, rozdają chleb, tanie wino leje się. Gdzie szukają miejsca? Trwają igrzyska, zleżały, rozdają chleb, tanie wino leje się. Cyrk. Nowe nagranie Edyty Bartosiewicz. Jest w stawie do głosowania. Dzień dobry. Mój dziadek też był doktorem, co nie leczy i mówił, że głupi włos mądrej głowy się nie ima. O, to już mamy dwie piękne teorie w tej sprawie. Projekt Tata. Krystian Hanke, dzień dobry panie redaktorze. Jest tą brodą, to tak też tak właściwie. No, to no ale tak, co? Ładna. Że tu, a tutaj, tutaj coraz mniej, bo to przechodzi. Myślę, że to jest takie połączenie, że one po prostu opadają w kierunku brody z pewnych wyższych partii. Mhm. W tej piosence, która przed chwilą wybrzmiała Edyty Bartosiewicz, też się pojawił chleb, proszę pana. Mhm. A dziś jest Światowy Dzień Chleba, o czym redaktor Jaślar już wspomniał. Kilkanaście lat temu, jak wynika z badań, jedliśmy ponad 100 kg pieczywa rocznie. Dwa lata temu już tylko 45 kg rocznie taki przeciętny Polak zjadał. Jemy mniej, za to coraz więcej osób piecze chleb i bułki w domu. Już kiedyś jeden z ojców opowiadał o swoim hobby. My z Tośkiem mamy na swoim koncie upieczone warkocze. Bardziej od sztuki wypiekania była to nauka plecenia warkocza, ale się udało i smaczną pamiątkę jedliśmy w drodze powrotnej z Muzeum Chleba w Radzionkowie. To miejsce, które wciąga od progu bogactwem rozmaitych urządzeń, nie tylko z kuchni, które to urządzenia czasem swoim kształtem nie przypominają niczego, ale odgadywanie, do czego służyły, jest najlepszą zabawą podczas zwiedzania. Piotr Mankiewicz stworzył to miejsce, jak mówi, z szacunku do chleba. Zgromadził wspaniałą kolekcję, o której uwielbia opowiadać. To jest jedyne muzeum na świecie, w którym my nie mówimy, co to jest, tylko się pytamy ludzi, co to jest. Oni się wszyscy śmieją. Muzeum jest właśnie w takim innym sposobie. To się odwróci, a zgadnijcie, co to jest, no to już cały czas zainteresowanie. Prelekcje są, te dzieci nawet oczami nie ruszają, aż się chce do nich mówić. Tak. No i jest tak, że oglądają i dzieci, i dorośli, na przykład stuletnią maszynę do robienia wiedeńskich kajzerek. Ciasto przygotowywali piekarze, urządzenie przejmowało ich następne czynności, tłumaczy Piotr Mankiewicz. Uformowane okrągłą kulkę się wkładało i wtedy ta maszyna skręcała to, automatycznie wyrzucała te kajzerki, już nie trzeba było dotykać rękami już. Dawno temu piekarze robili rzeczy, mieli takie uderzenia, że wychodziła z tego kajzerka. Tych maszyn bardzo mało było, ja to z Tarnowa przywiozłem tę maszynę, dostałem od piekarza. Tu na Śląsku takich maszyn osobiście nigdy nie widziałem. Oryginalna wiedeńska kajzerka. Kojarzysz? Ma nacięcia na górze. Pięć. No, bardzo dobrze. Nie wiadomo, jaka jest historia, dlaczego właśnie 5, a nie 4, ale rzeczywiście 5. I tak ta maszyna to formowała. W innym pomieszczeniu, wśród eksponatów, można znaleźć nietypowy owoc. To jest drzewo chlebowe, o tutaj w tym jest. To jest owoc drzewa chlebowe, to jest nie na paski i się to piekło. Tak szczerze mówiąc, miałem tylko jedno, no to przywiozłem do muzeum, a nie zjadłem tego. O, widzimy, kupiłem worek na chleb w Niemczech i mówię, ile pan chce za ten worek? A my 25 marek. Ja mówię, tyle pieniędzy za taką starą szmatę pan chce. A my nie, proszę pana, 25 marek chce za pocerowanie tej dziury, bo u nas w Niemczech praca ręczna jest droga, a szmatę panu dam za darmo. Tak, każda rzecz w Muzeum Chleba ma swoją historię, także historię lub anegdotę. Sprzęt, jaki tu znajdziemy, to takie historyczne AGD, no cudeńka. Na przykład tajemnicza szafka, która okazała się lodówką Unplugged. Tu się wkładało lód, wtedy było zimno z lewej i z prawej. I zaraz pytanie, a skąd się wiecie brało lód? W zimie się ciało stawy, wkładało do piwnic, zakładało trocinami, żeby się nie skleiło i całe lato sprzedawało się lód z zimy. I każdy zaskoczony. Przed lodówką co stoi? Niech pan spróbuje zgadnąć. No macie w domu przecież to. Co to jest? To nie jest żadny odkurzacz. Suszarka do włosów? No suszarka do włosów. A to też co to jest? No to odkurzacz. Jestem w domu, o 7:30 patrzę program amerykański, jak w tych domach szukają tych staroci i facet wyciąga to spod dachu i mówi, ty co to może być? No przecież to jest odkurzacz. Ja ci go nie sprzedam, bo to naprawdę jest jeden z pierwszych. Wyłączam telewizor, siadam do samochodu, jadę na giełdę i za pół godziny mam ten odkurzacz. Gdybym nie widział tego programu, ja bym tego nie kupił, bo bym przynajmniej nie wiedział, że to jest odkurzacz. Ja kilka zdjęć wrzucę dzisiaj na facebookowy profil Projekt Tata 3. Może będzie też zagadka. Ale rzeczywiście jest co oglądać. Na przykład maszynka do szkloków. Wiesz, co to szkloki po śląsku? Takie coś, do czego jest potrzebna maszynka. Landrynki. No i można je było robić w sposób właściwie domowy. Drylownica, maszynka do wycinania makaronu, domowa palarka do kawy. Nie mam. Ale ta do makaronu to taka ręczna. Nie mam. No, znaczy, naprawdę człowiek ma oczy dookoła głowy. Do tego jest Muzeum Szkoły i Ciekawostek, czyli jak wyglądała śląska klasa dawno temu. Niezwykłe miejsce, pełne opowieści. Usłyszeliśmy m.in. niezwykłą historię pewnych butów, które też można tam spotkać. To są francuskie buty, nazywają się sabote. Z jakiego wyraz tego pochodzi? Sabotaż. Jak wprowadzali maszyny, zwalniali ludzi. Wtedy ludzie ściągali swoje saboty, wrzucali do maszyn i psuli te maszyny. Od tego jest słowo sabota. Ale zaskoczenie ludzi jest olbrzymie. To prawda, mnóstwo ciekawostek. Ale w Radzionkowskim Muzeum dzieci usłyszą też ważne zdanie, by nie marnowały jedzenia. Jeśli mogą, niech podzielą się kanapką z kimś, kto nie ma w szkole drugiego śniadania. To miejsce szacunku nie tylko wobec chleba, ale wobec pracy i wobec drugiego człowieka. Świetna wycieczka na jesienne dni, nawet gdy pada deszcz, bo rzecz mieści się pod dachem. A dla bardzo leniwych jest też spacer wirtualny przez internet. Muzeum Chleba w Radzionkowie. Polecam. Są takie szkoły, w których jest taki specjalny koszyczek. Jeśli nie zjesz kanapki, to możesz zostawić. Ktoś weźmie, zje. Potrzebuje. Bardzo dobry pomysł. Świetny pomysł rzeczywiście. Przypomniałem sobie, że mam w domu dwa eksponaty muzealne, jeśli chodzi o chleb, ale się nie zmarnują. Jakie? Zostawmy. Tu jeszcze pani Marzena napisała też, że bardzo lubi pieczenie chleba. Wspaniała czynność, a najbardziej lubi moment przekładania do formy. No to nie jest łatwa sprawa. Znów ciemno, znów nie tak. Latarnie trafił szat. I nic nie widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. I nic nie widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. Kryminale. A gdy mnie odwiedzić chcesz, omijaj odchody psie, si źle po tym chodzi, ale kogo to obchodzi, że się źle po tym chodzi, ale kogo to obchodzi. Zapraszamy do reklamy. Jak brzmi najnowsza promocja Toyoty? Za ile? Szok! Nie do wiary. Jeszcze jak! Dzięki najnowszej promocji Toyota Aygo już za 36 300 zł. Dzienne światła LED i klimatyzacja w standardzie. Możesz ją mieć od zaraz. Odwiedź najbliższy salon lub toyota.pl. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Nie pisze, nie dzwoni. To znaczy, że nie chce. Niestety z tym problemem boryka się coraz więcej pracodawców. Tak trudno przyciągnąć do firmy dobrego pracownika. Poznaj pracownicze plany kapitałowe, wygodny system oszczędzania dla pracowników. Wspieraj razem z państwem twój zespół w oszczędzaniu na bezpieczną przyszłość. Zyskasz lojalnych pracowników i opinię dobrego, odpowiedzialnego pracodawcy. Dowiedz się więcej na moje ppk.pl. PPK. W sumie się opłaca. Kampania grupy PFR we współpracy z Ministerstwem Finansów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30, czas na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankati. Nie wykluczam kandydowania na marszałka Senatu, ale nie składam dziś żadnej deklaracji w tej sprawie, mówi Bogdan Borusewicz. Obecny wicemarszałek jest wymieniany jako kandydat opozycji na nowego marszałka Izby. W niedzielnych wyborach kandydaci popierani przez opozycję zdobyli większość, 51 mandatów w Senacie. PiS będzie miało w nadchodzącej kadencji parlamentarnej 48 senatorów. W Senacie zasiądzie też ponownie Lidia Staroń, która startowała z własnego komitetu, ale z poparciem PiS. Teraz Japonia, gdzie do 74 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych potężnego tajfunu Hagibis. Rannych jest ponad 220 osób, 12 jest zaginionych. Większość ofiar utonęła. Położone w środkowej części wyspy Honsiu miasto Nagano to jedno z najbardziej dotkniętych przez żywioł obszarów. W niektórych miejscach poziom wody dochodził nawet do 5 metrów. Zalane są domy i pociągi dużych prędkości. Hagibis uderzył w sobotę i był najsilniejszym tajfunem od 60 lat. Dziś pożegnanie Jana Szyszki, byłego ministra środowiska i wieloletniego posła. Pogrzeb rozpocznie się o 11:00 mszą świętą w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w warszawskiej Starej Miłośnie. W uroczystościach pogrzebowych wezmą udział najwyżsi rangą urzędnicy państwowi. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski wspomina Jana Szyszkę jako człowieka dużej kultury i dużej wiedzy. Ja byłem pod wrażeniem jego szerokich takich horyzontów związanych ze środowiskiem, ale również to, co bardzo mi imponowało, takiego racjonalnego podejścia do środowiska. Nie jakiegoś przedstawiania środowiska w sposób nieprawdziwy. Profesor Jan Szyszko zmarł tydzień temu. Miał 75 lat. Pełny serwis Trójki o 8:00. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyrzga. Jest nowe prawo zamówień publicznych. Prezydent Andrzej Duda podpisał wczoraj ustawę. Nowe przepisy mają m.in. lepiej chronić prawa wykonawców i podwykonawców, zwiększyć liczbę firm startujących w przetargach, w tym małych i średnich. Co bardzo ważne dla wielu polskich przedsiębiorców, najnowsze regulacje zrywają z dotychczasową praktyką kierowania się przez podmioty publiczne jedynie najniższą ceną przy wyborze ofert. Nowe przepisy wejdą w życie w 2021 roku. Wtorkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się wzrostami. Po publikacji wyników kwartalnych banków indeksy są na najwyższych poziomach od 4 tygodni. Dow Jones zyskał 0,9%, S&P wzrósł równo 1%, technologiczny Nasdaq w górę 1,24%. Jeszcze kilka słów istotnych z punktu widzenia inwestorów, także tych drobnych, zainteresowanych na przykład giełdą papierów wartościowych w Warszawie. O tym, co dzisiaj może się liczyć na rynkach, mówi Mariusz Adamiak, szef Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Kalendarz publikacji ekonomicznych wprawdzie nie jest dzisiaj pusty, ale próżno szukać w nim ekscytujących pozycji. Jedynie tak zwana beżowa księga, czyli raport amerykańskiego banku centralnego na temat bieżącej i przyszłej aktywności gospodarczej może wygenerować impuls dla rynków finansowych, jeśli pojawią się w nim wyraźne sugestie dotyczące poziomu stóp procentowych w przyszłości. Inwestorzy, szukając dzisiaj inspiracji, będą obserwować europejską politykę, aby wyczuć, czy rozpoczynający się w czwartek unijny szczyt przyniesie przełomowe decyzje odnośnie Brexitu. Informacje z rynku walutowego. Euro kosztuje 4,29 zł, dolar po 3,89, funt brytyjski 4,96,5 grosza, frank szwajcarski wyceniany jest aktualnie po 3,90 groszy. Ekonomia w Trójce ponownie o 8:30. Marek Wałkuski opowie wówczas o tym, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę wzrostu światowej gospodarki, ale jednocześnie podwyższył prognozę dla Polski. Do usłyszenia za godzinę. We wschodniej połowie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże i z opadami deszczu, nawet na Pomorzu Zachodnim prognozowana suma opadów to może być 15 mm. Temperatura maksymalna od 14 do 21 stopni, na południowym wschodzie może nawet 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

palmie czarną obce z rodziny. Nobody's perfect. Byłaś chłodna, byłaś sucza, tak namiętna i potulna. Byłaś piękna i dziewczyńska, morderczyni, skandaliska. Nikt tu nie jest przecież bez winy, życie to sekundy, godziny. Nikt tu nie jest przecież bez winy, nobody's perfect. Nikt tu nie jest przecież bez winy, życie to sekundy, godziny. Nikt tu nie jest przecież bez winy, nobody's perfect. Przecież bez winy, życie to sekundy, godziny. Spalmy czarną owcę z rodziny. Nobody's perfect. Hej poeci, hej pisarze, hej kapłani, dziennikarze, poczekajcie ze swym sądem. Każdy szuka, każdy błądzi, bo nikt tu nie jest przecież bez winy. Życie to sekundy, godziny. Nikt tu nie jest przecież bez winy. Nobody's perfect. Nikt tu nie jest przecież bez winy. Życie to sekundy, godziny. Nikt tu nie jest przecież bez winy. Nobody's perfect. Co jutro zaprezentuje nam Syn Miasta. Monik Staszczyk, proszę sprawdzić dokładnie o tej samej porze. W tej chwili za 18 minut 8 sprawy europejskie. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Od kilkudziesięciu godzin trwają intensywne, bardzo intensywne negocjacje Brukseli z Londynem i próby przełamania impasu w rozmowach dotyczących Brexitu. O tym, w którym punkcie jesteśmy teraz, powiemy dziś w naszym cyklu. Na razie jednak wciąż bez odpowiedzi są następujące pytania. Czy Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej 31 października? Jeśli tak, to czy zgodnie z umową, czy też dojdzie do twardego Brexitu? Co zrobią europejscy przywódcy na rozpoczynającym się jutro, bo to już jutro, na szczyt w Brukseli? No i łączymy się z Brukselą, tam Beata Płomycka. Dzień dobry, Beata. To. Dzień dobry. Śledzisz to wszystko i wiesz, że w nocy w budynku Komisji Europejskiej były prowadzone rozmowy. Wiadomo, coś nowego w tej sprawie? Mam informację sprzed kilkunastu minut, że rozmowy trwały do późnej nocy i że będą kontynuowane. No nie jest to może informacja bogata w treść, ale mniej więcej możemy wywnioskować, że zgody jeszcze nie ma co do zapisów umowy o wyjściu dotyczących przyszłości granicy irlandzkiej. Negocjatorów nie rozpuszczano podczas tej nocy. Dostali tylko kanapki i sałatkę z makaronem, zatem zielona płyta, więc nie było długich negocjacji przy złoto zestawionym stole. Żeby zmobilizować. Tak, przypominam sobie jeden ze szczytów, kiedy też były chyba prowadzone negocjacje dotyczące Grecji bądź budżetu i też poinformowano, że na ciepło nic nie będzie, tylko zimne kanapki, żeby to szybko, żeby decyzja zapadła szybko, tak. Natomiast co do Brexitu, no ten wyznaczony termin wczoraj przez głównego unijnego negocjatora Michela Barniera chyba trzeba będzie przesunąć, bo on, przypomnę, wczoraj w Luksemburgu powiedział, że musi być zgoda do północy co do konkretnych zapisów prawnych, żeby później można już było dać przywódcom tekst konkretny i zaproponować zgodę bądź nie. Przywódcy właśnie spotykają się jutro, tak jak powiedziałeś, na szczycie. Z tego co wiem, to dziś o 14:00 Michel Barnier spotka się znowu z unijnymi ambasadorami i przedstawi im, jak wygląda sytuacja. Natomiast wczoraj w Luksemburgu spotkał się z ministrami do spraw europejskich, także z szefami dyplomacji. Później dziennikarzom mówił o tym, jak widzi sytuację, jeśli chodzi o te negocjacje. Nawet jeśli o porozumienie będzie trudno, coraz trudniej, jeśli mam być szczery, to wciąż jest ono możliwe. Do Luksemburga też przyleciał brytyjski negocjator Stephen Barclay, który wypowiadał się w podobnym tonie. Rozmowy się toczą. Musimy dać więcej przestrzeni negocjatorom. Uważam, że porozumienie jest bardzo prawdopodobne. Zatem obaj mówili, że rozmowy są, że porozumienie jest bardzo prawdopodobne. Jeszcze też była okazja, żeby spytać ministra spraw zagranicznych Irlandii, kraju, który chyba jest najbardziej zainteresowany uregulowaniami tymi gwarantującymi, że nie będzie kontroli na granicy irlandzkiej, że ten handel będzie się odbywał bez zakłóceń między północą a południem. Simon Coveney był pytany, czy jest optymistą co do porozumienia. To nie jest czas na optymizm czy pesymizm, szczerze mówiąc. Teraz musimy się zmierzyć z faktami. Negocjatorzy poczynili postęp, ale był on zbyt wolny. Teraz czekamy już na konkretne zapisy prawne, tak byśmy mogli potwierdzić porozumienie na szczycie. Jak słyszeliśmy, rozmowy się toczą, porozumienie jest możliwe. No wiemy, że też jest propozycja brytyjska przełamania impasu. Co w niej jest, to wiadomo? Powiedzmy, dlaczego w ogóle Brytyjczycy składają nową propozycję, bo w tej obecnej umowie brexitowej jest zapis, że żeby nie było kontroli na granicy irlandzkiej, Wielka Brytania będzie pozostawała w Unii Celnej razem ze wspólnotą. Dla premiera Johnsona taki zapis jest nie do zaakceptowania. Trochę taki zapis wiąże ręce władzom w Londynie, bo on uniemożliwia prowadzenie własnej polityki handlowej czy zawieranie umów z resztą świata już po Brexicie oczywiście. Więc Wielka Brytania zaproponowała nowe rozwiązanie i ono się sprowadza do tego, jak mi mówi eksperci i dyplomaci. Ta propozycja nie została nigdzie opublikowana, ale wiem to z rozmów z ekspertami i z dyplomatami. Formalnie Irlandia Północna byłaby w tym samym reżimie celnym co Wielka Brytania, ale w praktyce już tej jurysdykcji celnej Zjednoczonego Królestwa by nie była, bo granica byłaby na morzu, a zatem kontrole już celne odbywałyby się w portach brytyjskich, więc stawki by się różniły w zależności oczywiście od miejsca przeznaczenia towarów. Czyli Irlandia Północna byłaby w takim statusie formalnie w Unii Celnej razem z Wielką Brytanią, ale nieformalnie z resztą wspólnoty. To jest bardzo skomplikowane. Pytaliśmy wczoraj w Luksemburgu wiceministra spraw zagranicznych Konrada Szymańskiego o jego odczucie dotyczące tych rozmów i on odpowiadał tak. To są bardzo skomplikowane i nieznane do tej pory modele współpracy. Oczekujemy dalszych negocjacji po to, aby wszystkie ryzyka i wszystkie ewentualne niedoskonałości tego rozwiązania, które jest całkowicie nowatorskie, wyjaśnić i je zabezpieczyć, ponieważ integralność wspólnego rynku jest również w interesie Polski. No właśnie, 27 i Komisja Europejska też obawiają się chaosu i kłopotów na jednolitym rynku i dlatego domagają się precyzyjnych zapisów, ponieważ jest taka obawa, że te towary, które na przykład trafiałyby do Irlandii Północnej, mogłyby później trafić już do Unii Europejskiej bez tych takich odpowiednich unijnych ceł. Więc te zapisy muszą być konkretne, precyzyjne i to musi być język prawny, to musi być umowa, która później przecież zostanie zaakceptowana, czy to w brytyjskim parlamencie, czy to w parlamencie europejskim i w państwach członkowskich, więc te zapisy teraz trwają już negocjacje nad przelaniem tych ustaleń na konkretny język prawny. No próbowaliśmy odpowiedzieć na większość tych pytań z początku programu, ale jest jeszcze jedno to kluczowe, zdaje się. Czy Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej 31 października tego roku? Uważam, że nie, że ten termin znowu będzie przesunięty i to już będzie kolejne przesunięcie, jak pamiętamy, bo początkowo przecież Wielka Brytania miała wychodzić 29 marca. On zostanie przesunięty bez względu na to, czym zakończą się te ustalenia. Ja już o tym mówię od ubiegłego tygodnia, rozmawiałam też z ekspertem Brukselskiego Centrum Polityki Europejskiej, Fabianem Culigiem, który potwierdził, że on też uważa, że przesunięcie będzie nieuniknione. Nawet jeśli dojdzie do uzgodnień co do zasady, to potrzeba będzie czasu, by to zapisać w umowie, przyjąć, a potem ratyfikować po obu stronach. To wszystko prowadzi nas do kolejnego przesunięcia terminu Brexitu, chyba że Boris Johnson znajdzie jakiś trik, żeby wyjść z Unii 31 października, mimo że prawo zakazuje mu Brexitu bez porozumienia i zmusza do wysłania listu z prośbą o przesunięcie terminu. Zgodnie z prawem, oczywiście, jeśli nie będzie porozumienia, to przedłużenie musi być. No i spodziewamy się, że na tym szczycie, jeżeli dzisiaj cokolwiek się zdarzy, to na tym szczycie, nawet jeśli będzie to porozumienie, to europejscy przywódcy uznają, owszem, jest porozumienie, no ale teraz je trzeba ratyfikować, zatem to przedłużenie musi być albo techniczne, potrzebne na ratyfikację w państwach członkowskich, na przyjęcie przez Parlament Europejski tej umowy, a tu kilku tygodni trzeba, żeby tę umowę przetłumaczyć i potem właśnie poddać ją pod głosowanie, więc albo to będzie techniczne przedłużenie, może miesięczne, albo polityczne, wymagające kolejnych negocjacji. Także jeszcze sporo przed nami, choć już tak. I także sporo za nami. nie przywiązywać się do tej daty 31 października. Myślę, że już nie. Myślę, że ci, którzy chcieli na przykład pożegnać Wielką Brytanię w Unii Europejskiej Halloween. W końcu października, tak, mogą poczekać jeszcze może miesiąc. Bardzo dziękujemy. To Bruksela. Dziękuję. Beata Płomecka. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Za 10 minut będzie ósma. Muzyczny rozkład jazdy. Także zagraniczne sprawy muzyczne. Krystian Hanke. Tak się zastanawiam. Myślę, że ten 31 października okazał się strasznie ciężkim, trudnym terminem dla Wielkiej Brytanii. No ale my teraz jeden dzień naprzód, 1 listopada bowiem ukaże się nowy album Michaela Kiwanuki. Hero to jest druga piosenka zapowiadająca ten album. To już trzeci w dorobku artysty. On się bardzo długo rozkręca, więc troszeczkę pomogliśmy. Czy pan Michael? No w tym utworze pan Michael, tak to ujmijmy. Bohaterami autora, który tym utworem składa im hołd, są najważniejsze na świecie osoby, które wpłynęły na historię świata i zginęły na skutek przemocy. To m.in. Martin Luther King, John Lennon, Marvin Gaye i Tupac Shakur. My hero. My hero now. Nie, wchodzi dobra perkusja, żwawa, to dobrze jest. Długie intro, także redaktor może porozmawiać i nawet jakiś telefon wyemitować na antenie. Michael Kiwanuka, Hero, tak jest zatytułowane to nagranie, a płyta zatytułowana Kiwanuka, tak po prostu, ukaże się 1 listopada. To jeszcze przez chwilę. Mhm. Tak, 1 listopada to też symboliczna data, tak sobie pomyślałem. No a teraz będzie zdecydowanie szybciej i od razu Państwa przepraszam, ale to także ciekawostka. Omar Suleiman, gwiazdor syryjskich wesel od wielu lat z przymusu robiący karierę poza swoją ojczyzną, jeszcze w tym roku opublikuje swoją nową płytę. Album zatytułowany Szlon ukaże się 22 listopada, przyniesie 6 kompozycji, w tym opublikowaną właśnie Lajle. To piosenka miłosna, bo nie wiem, czy pan redaktor zdoła odszyfrować. No, zdecydowanie. A jej tytułowa bohaterka ma usta słodkie jak? Miód. Nie. Daktyle z Hillach, proszę pana. Aha. Usta słodkie jak daktyle z Hillach ma Lajle. Cieszący się ogromną popularnością w całej Europie, Omar Suleiman na razie planuje raptem 6 koncertów na starym kontynencie. W Polsce gościł już kilkukrotnie, ale tym razem naszego kraju nie ma na trasie. Są za to Holandia, Amsterdam tu 18 października, a potem Marsylia, czyli Francja, Sztokholm, Szwecja, Stavanger, Norwegia, Londyn i Cambridge w Wielkiej Brytanii. Zakończy się to 6 i 7 lutego przyszłego roku. No dobrze, no ponieważ troszkę egzotyki nie zawadzi, to bardzo poprosimy pana Omara o kilka jeszcze dźwięków i także słów. Nie wiem, czy odnalazłbym się na tym weselu. Ja to widzę przed oczepinami, naprawdę. Chyba jeszcze tak. Znaczy przed tortem, zdecydowanie to musi być. Ale tak przed tortem, ale po drugim ciepłym. No dobrze. Dobrze, dobrze. To teraz w takim razie będzie ostrzej. Właśnie ogłoszono nominację do Rock and Roll Hall of Fame. Szanse na wprowadzenie do niej w przyszłym roku mają wszyscy ci, którzy jeszcze się tam nie znajdują, a wnieśli zasadniczy wkład w rozwój rock'n'rolla i muzyki rockowej oraz ich debiutanckie nagrania opublikowane komercyjnie liczą co najmniej 25 lat. Wśród faworytów znajdują się m.in. Jeff Buckley, Oasis, Weezer, Kate Bush, Daft Punk, Motorhead, Kraftwerk, no i oni, Soundgarden. Fani mogą oddawać głosy na stronie rockhall.com. Laureatów poznamy w styczniu, a w marcu odbędzie się ceremonia. W tym roku bohaterami ceremonii wprowadzenia do tego zacnego grona